राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 12 अगस्त 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान्नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महाकवयो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः भैया हमारे तो एक ही बात आती है, आप ही ना स्वीकार क्यों नहीं कर देते? जब परमात्मा ही है, जब भगवान ने ये कह दिया उपनिषदों में, एको हम बहुश्यामा, एक मैं बहुत रूप से हो जाऊं, तो एक ही वो बहुत रूप है। सर्वगुरु निज कौन थे मूर्त है समय संपूर्ण योनियों में जो मूर्तियां पैदा होती है हम बीज पैदा पिता सब बीज पैदा पैदा रहे मैं हूँ ममई वर्षो जीव लोके जीव भूत वो स्थावर वो जंगम वो उद्भिज हो निर्जोश वेद हो जरायुज हो कोई जीव मात्र परमात्मा से ही पैदा होते हैं ऐसा परमात्मा का ही अंश है। इस बात को नहीं मानोगे तो क्या मानोगे? जब वेद की वाणी है गीता जी कहते हैं मत्त परतरम नान्यत किंचिदस्य जनंजय वासुदेव सर्वमिति महात्मा दुर्लभ वो महात्मा में दुर्लभ महात्मा है तो महात्माओं में भी दुर्लभ महात्मा बनना है अपने तो बनना ही है कैसे वर्दीव सर्व सब भगवान है भगवान है भगवान समझ में नहीं आवे तो नहीं सही मानने में क्या दे अपने माँ को मानते हो बाप को मानते हो जाति को मानते हो वर्ण को मानते हो आश्रम को मानते हो मनुष्य को मानते हो तो परमात्मा ये मान लो यार है क्या हानि है क्या नुकसान है ये परमात्मा ही है। आप वर्ण को भी मानते हो एक ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है स्त्री है ये पुरुष है ऐसा मानते हो तरह तरह का देखो पिता मश्य जगतो माता दाता पिता मा पिता मश्य जगत अश्य जगत हम पिता भगवान गीता में कहते हैं अश्य जगत इस जगत का मैं पिता हूँ पिता मश्य जगतो अरे माता दाता पिता मा वेद्यम पवित्रम ओंकार वेद श्याम यदुरेव से गतिर भरता प्रभु अंत में अमृतम से मृत्यु से सद सत साहब अर्जुन सत असत में ही हूँ सत भी असत भी मैं ही हूँ असत भगवान की अपरा प्रकृति चेतन भगवान की परा प्रकृति और भगवान स्वयं सीधी साधी बात है। आज जन्माष्टमी के दिन भगवान का जन्म हुआ हमारे हृदय में जन्म हो गया हमारे हृदय में भगवान का जन्म हो गया जो है जो भगवान ही है भगवान ही भगवान ही भगवान ही प्रभु प्रभु प्रभु प्रभु जो है सो भगवान ही है और कोई है ही नहीं। मत परतम नान्यत कृष्ण दस, मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। ऐसे में सात्व का भाव राजा तम से मत है मेरे सिवा सब, तो सबके जनक परमात्मा है। माता पिता को मानता है कोई जानता कोई नहीं, कोई नहीं जानता, माँ बाबा को जानता नहीं, क्या जानेगा। हमारा जब पिता बना तब पानी की बूंद केवल केवल, और पानी की बूंद क्या जाने, कौन पिता है क्या जाने। मानते तो मान रहे, मैं पैसे मांगना ही माना तो फिर पीछे क्यों रहे। मन के लड्डू हो उसमें खांड कब क्यों, क्या प्रसाद होता है, क्या जोर आता है उसमें, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है। आप मान लो दिल लग जाएगा, सब बहन और सब भाई सब मान ले भगवान है भगवान भगवान है भगवान है। अपने हृदय में भगवान का अवतार हो गया, अब हृदय से जो देखे वो भगवान है भगवान है, अनेक रूप से भगवान है। सर्व योनि सुकौंते मूर्ति संबंधित, संपूर्ण योनि में जड़ में स्थावर में जगम में जगह में हम भी जब पते पिता सब भगवान है भगवान है। पिता भी चाहते पुत्र, पिता ही पुत्र होता है, पिता ही पुत्र होता है, भगवान है सब भगवान है हर भगवान। आज के दिन विश्वास को स्वीकार कर ले, हमें देखता था ये कि नहीं लिखे तो ये है तो भगवान है, तो भगवान वासुदेव सर्वम, सब गीता में लिखा है सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सब भगवान है। नहीं आवे समझ में तो मान ले, फिर वास्तव में मानना ही होता है। पिता को देख नहीं सकता कोई भी, माँ को देख नहीं सकता है, मानते मानते हैं। तो अपने माँ बाप को भी नहीं जानते हैं तो संपूर्ण जगत के माता पिता को कैसे जानोगे। एक माता पिता को भी हम नहीं जानते, मानते हैं मानते हैं जानते नहीं है, तो संपूर्ण मात्र संसार के माता पिता भगवान, तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सुसृगा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव देव कैसा रूप धारण करो महाराज, अनेक रूप से आप ही हो। अमृतम से मृत्यु सत सद सच्चा हम अर्जुन सत सच्चा सत असत अनुदेव। ध्यान मार्ग में दो बातें होती है, एक सत हो जाए असत होता है, असत का त्याग करते हैं और सत को ग्रहण करते हैं। वो त्याज्य वस्तु है ऐसी भावना बहुत दूर तक रहती है, और सत असत विवेक भेजी ये मैं मान्यता है मानता हूँ, विवेक भेजी विवेक में मान्यता नहीं, विवेक में मान्यता नहीं, मान्यता विवेक नहीं, विवेक में मान्यता नहीं, मान्यता विवेक नहीं, माना है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है मेरे प्रभु मेरे प्रभु मेरे सब मेरे प्रभु भगवान है भगवान है प्रभु है स्वीकार कर। स्वीकार रहेगा नहीं, स्वीकार नहीं रहेगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, दिख जाएगा, फिर दिख जाएगा सब। क्यों महात्माओं की दृष्टि में और परमात्मा की दृष्टि में संसार नहीं है। ये दम धार्य थे जगत, जगत इस परा प्रकृति धारण कर रहा है। अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति विधि मे परा जीव भूता महाबाहो ये दम धार्य थे जगत, जगत को केवल जीव ने धारण कर रखा है। जीव को धारण न करे तो कभी संसार है ही नहीं, परमात्मा ही है। इदम जगत धार्यते, ये सब धारण किया जाता है और परमात्मा से ये दम धार्यते जगत, ये दम धार्यते जगत, यह इदम जगत धार्यते, ये जगत धारण किया जाता है परमात्मा। माँ को मानते हो, बाप को मानते हो, भाई को मानते हो, वर्ण को मानते हो, आश्रम को मानते हो, मनुष्य को मानते हो, पशु पक्षी को मानते हो, तो भगवान के मानने में क्या बाधा लगी? मानने का स्वभाव तो है। आपके घर की कन्या आपकी पुत्री है, वो भी ब्याह देने के बाद में अपने ससुर के गोत वाली हो जाती, आप उन गोत में नहीं रहती। ऐसे भगवान को आप मान लो, आप भगवान के हो गए, आपका गोत भी कथ्यंते अच्युत गोत्री न, कथ्यंते अच्युत गोत्री न, शिवत अच्युत गोत, अच्युत गोत्र हो गया। बात है गीता कहती है स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा ज्ञानवान मेरे सर्व होता है, वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ये ज्ञान है जिसका वो मेरे सर्व होता है। तो हम भगवान के हैं, महात्मा सुदुर्लभ, भगवान ने अपने को तो सुलभ बताया है, महात्मा को दुर्लभ बताया। किस महात्मा को? जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, अरे केवल मान ले, केवल स्वीकार, फिर दिख ना जाएगा, स्वीकार कर तो दिख ना जाएगा। गंगा जी, गंगा जी, गंगा जी जान ली, गंगा जी ओ गंगा जी थी, क्या देवी देवी नदी मानते, नदी नदी है ना, सदा नदी नहीं है, गंगा जी है। अच्छा गंगा जी भगवान है, भगवान ठीक है, भगवान है, भगवान हमारे भगवान, हमारे भगवान अनेक रूप से, अनेक रूप में हुआ। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति जन्म जया, किंचित किंचित मात्र भी मेरे सिवाय नहीं है। आम एव न मत तो अन्यत, मत अन्यत न, मेरे से दूसरा है नहीं, मैं ही हूं। आम एव न मतो अन्यत, आमेव न मतो अन्यत, सीधी सीधी बात है, आमेव न मतो अन्यत, आमेव न मतो अन्यत, मैं हूँ, मेरे सिवाय नहीं, दूसरा नहीं, मतो अन्यत, आमेव न मतो अन्यत, मैं हूँ, अन्यत नहीं, मत अन्यत ना, मेरे सिवाय है नहीं, मैं ही हूँ, मैं हूँ, मत तो अनित हमारे कल्याण के लिए कहा है। हाँ भाई, हाँ कर्मणा मनसा दृष्ट्या गृह्यते अन्यैरपि इन्द्रियैः यद् गृह्यते अहमेव न मत्तोऽन्यत्। स्वर्ग मानते हो, गीता भवन मानते हो, कोई प्रमाण नहीं आपके पास, कोई प्रमाण नहीं। गीता भवन है कहने मात्र से मान दे, गीता भवन है ऐसे भगवान है, सब भगवान है, भगवान है अनेक रूपों में, अनेक रूपों में, थम्बा के रूप में, टेंट के रूप में, पंखा के रूप में, बत्ती के रूप में, बिजली के रूप में, सब में भगवान आप हमेव न मत्तो अन्यते मंजसा तत्काल मंजसा झटिति झटिति झट कर्मणा मनसा वाचा कर्म से, मन से, वचन से, शरीर से और अन्य इंद्रिया भी यदि दे जो इंद्रियों से ग्रहण किया बनते भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, भगवान अहमेव न मत्तो अन्यत्। मैं ही हूँ, मेरे सिवा है ही नहीं, बहुत बढ़िया चीज है। अहमेव न मत्तो अन्यत् बुद्धि तो अन्यसा विवेक मार्ग से भी तेज है, मैं भगवान सबके साथ में सर्वश्रेष्ठ हमारी सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूत भूता नाम हृदय हृदय से अर्जुन तिष्ठति धाम यह सर्वभूता यथा टोली माए सबके हृदय विराजमान है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, पद सुना दे भाई, तू ही है, तू ही सुना दे, पद सुना दे, पद सुना दे। तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है। कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही, तू ही, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही, तू ही, तू ही क्रिया तो भरतार, तू ही क्रिया तो भरतार, तू ही क्रिया तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही सृष्टि का विस्तार, तू ही सब वेदों का सार, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही कपड़ा, तू ही सोत, तू ही मात पिता अरपोत, तू ही कपड़ा, तू ही सोत, तू ही मात पिता अरपोत, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी कर दो, तू ही बन गया पांचों भूत, तेरी है सारी, हाँ तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, विषयों का पांचों भोग, तू ही समता तू ही योग, तू विषयों का पांचों भोग, तू ही समता, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सतसंगत का जोग, तू ही काटे भव का रोग, तू ही सतसंगत का, हाँ तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, माटी तू ही कुम्हार, तू ही सोना तू ही सुनार, तू ही माटी तू ही कुम्हार, तू ही सोना तू ही, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही चमार, तू ही बनिया तू व्यापार, तू ही चमड़ा तू ही, तू ही है, तू ही है, जो कुछ है सो तू ही है, तू ही है, तू ही है, जो कुछ तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास, तू ही श्रोता तू ही व्यास, तू ही श्रद्धा तू विश्वास, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब भूतों का बास, तू ही सबका है प्रकाश, तुझ में सब तू ही है, तू ही है, जो कुछ है गुण, तो गुणवंत ना कोई तेरा आदि

सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम जय जो कुछ है देखने में सुनने आता है समझ में आता है गृहते अन्य इंद्रिय जो ग्रहण में आता है परमात्मा है देखने में सुनने में चिंतन करने में विचार करने में जो कुछ आता है तू ही है केवल मान में केवल स्वीकार केवल स्वीकार करता है केवल स्वीकार करते अनेक रूपों में भी तू ही है प्रत्येक रूप में तू ही है तू ही है सब रूपों में अनेक रूपों में जिनका कोई पार नहीं है रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है उनमें सब महद है तो एक आप ही आप ही आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप सब में आप ही हो आप ही आप ही हो आप ही आप ही हो संपूर्ण ब्रह्मांडों में आप ही हो आप ही हो आप ही आप यो आप यो आप यो आप यो आप अच्छा बुरा भला बुरा ये सेव सात्व का बाबा राजसा तामसा से मत पर तरम नान्यत खंज दस्ते जन्म दया आप यो आप यो आप यो अभयो अभयो अभयो अभयो मत पर तुम नानत कृंच दस जगन दे सब अभयो सब अभयो एकदम अब गयो हो आप ही धारे रूप अनंत ना कोई आप आदि अंत मेरे को जिला संत आप ही निर्गुण आप गुणवंत आपका कोई याद न अंत मेरे प्रसन्न कोई बिला संत हम आप ही आप बिला संत समझे वो बात अपने को बता दी ये भगवान ने बड़ी भारी कृपा की जाने कोई बिला संत बिला संत कसन माम वेद तत्व था कसन माम वेद तत्व था वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव आपके भीतर कोई बात उठे वही परमात्मा है तत्व चिंतामणि चौथे भाग में लिखवा के एकांत बैठ जाओ और जो मन में आवे वो परमात्मा है। मेरे मन में परमात्मा के सिवाय दूजा आता ही नहीं, क्यों? परमात्मा के लिए ही मैं बैठा हूँ। परमात्मा रूप वही जो मन में आ जाए, गाय मन में आएगी, गंगा जी मन में आ गई, वृक्ष मन में आ गया, पहाड़ मन में आ गया, वो तो ही है। जो मन में आवे गुरु है, बड़ा सोरा ध्यान, जो मन में आ जाए वो गुरु है। आप भी विचार कर बैठो एकांत में, जो आ जाए मन भगवान है, जो आ जाए मेरे भगवान ही आते हैं, जो भगवान भी मैं चाहता हूँ और क्या है, मेरे भगवान ही आते हैं। मन में जो आवे श्री भगवान, भगवान का स्वरूप जो मन में आवे भगवान का स्वरूप, भगवान उसी स्वरूप से आए हुए, उसी स्वरूप से। आपके रूप अनंत है, अपार है, अपार है, अपार है, अनंत रूप में आप हवा, आप हमारा जाप राम, आप हवा, आप सजनो मन सो जाओ इसमें, आप हवा, आप हवा, आप हवा, आप हवा। भगवान ये शांत रूप से आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, आनंद रूप से, अपार अपार अपार अपार, असीम असीम असीम असीम, आनंद आनंद आनंद आनंद, आप आप आप आप आप आप ऊपर बाहर बहिर्गंतर से पूता ना हो, प्राणियों के बाहर भी हुए, भीतर भी हुए, प्राणी भी हुई है, सरासर भी हुई है, स्थावर जंगम भी हुई है, शरीर हुई है, आकाशारी हुई है, जल सारी हुई है, भूमि सारी हुई है, तो ही है, तो ही है, सब नहीं आप यो आप यो आप यो आप यो आप यो आप यो आप यो आप यो हे नाथ आप यो हे नाथ आप हे नाथ आप यो आप यो आप यो आप यो प्रभु आप यो प्रभु आप आप आप यो आप आप आप यो आप यो आप यो कर्मणा मनसा दृष्ट्या वो क्रियते अन्य जो ग्रहण किया जाता है, चिंतन किया जाता है, मनन किया जाता है, देखने में आता है, सुनने में आता है, आप ही हो, आप ही हो, आप अनेक रूप, अनेक रूप में आप हो, अनेक रूप में आप है, एक ही आप अनेक रूप है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाओ, आप आप आप आप आप आप आप आदि में आप ही अंत में आते हो, भूतानाम अंत आदि मध्य से मध्य है भूतानाम, प्राणियों के आदि में तो अंत में भी हो, बीच में भी आप, सबके भीतर भी आप, आज भी आप, बहिरंतर से भूतानाम अधर्म सर में सूक्ष्म दूर शांति के साथ, दूर से दूर, नजीक से नजीक, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, मस्त हो जाओ भगवान को, आप ही इस तरह देखो सुख साप हो गई भगवान है, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, तो देखने में, सुनने में, समझने में, मनन करने में जो आता आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत। इसमें कुछ नहीं, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत, हम एव नमत्तो अन्यत। कर्मणा वर्षा दृश्य विहते अन्य अहमेव नमत्तो अन्यत इति बुद्धि अहमेव नमत्तो अन्यत। भयो भयो आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो आनंद हो गया। आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो आपयो ऊपर भी आप, नीचे भी आप, चारों में भी आप, दोनों दिशाओं में आप, सब जगह आप, सद सच्चा हमारे अमृतम चाहिए मृत्यु से, अमृतम चाहिए मृत्यु से, सद सच्चा हमारे सद सच्चा हमें मत प्रथम नान्य मेरे सिवाय है ही नहीं। मैं हूँ, मैं हूँ, अनेक रूपों में भगवान है, भगवान है, भगवान प्रभु है, प्रभु अनेक रूप में एक प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। जहाँ कहीं भी जो कुछ है वो आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। सबसे बढ़िया चीज है, सबसे उत्तम चीज है, सबसे अच्छी चीज आप ही हो। मेरे में भी तो हुई, तेरे में भी हुई, उसमें भी हुई, इसमें भी हुई, इसमें भी हुई, मेरे में भी हुई, तेरे में भी तो हुई है, मेरे में भी तो हुई है, मैं भी तो हुआ, दोनों में हम आप ही हो, आप। मस्त हो जाओ, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो। हे भगवान आप ही हो, हे परमात्मा आप ही हो, प्रभु आप ही हो, आप ही हो, आप आनंद रूप से, आनंद रूप से आप ही हो, आप ही हो, आनंद रूप से एक आप ही हो, आप ही हो, हरे रात आप ही, आप ही आनंद रूप से आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आनंद रूप से आप ही हो, आप कितने रूप है आनंद रूप से, आनंद रूप से आद्यम आद्यम से आद्यम से मध्य पराधन से हम आदि से मध्यम से भूता नाम अंत से हम आदि से मध्यम से भूता नाम अंत से हम आदि से मध्यम से भूता नाम अंत से आदि में मध्य में अंत में आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही सब आदि में आदि मध्य में भी आप अंत में भी आप शुरू में भी आप अंत में भी आप ही हो काल रूप से ही आप हो मृत्यु रूप से भी आप हो अमृतम से भी मृत्यु से सब रूप में आप ही हो ये सब रूप में आप हो संसार की उत्पत्ति में ही आप हो मध्य में भी आप हो अंत में भी आप ही हो आप ही रहते हो आप ही अंत रूप में हो कोचित वीणा नाद कोचित मिश्रा हे तीर्थ कहीं वीणा बज रही है खाना बजाना हो रही है कहीं कोई मर गया है हाय हाय हो रहा है कभी आनंद सुबह रूप से प्रकट होते कभी पुट दुख होगा पहाड़ तहाड़ जो हाँ है जी वो भी आप हो, वो भी आप हो, शुद्ध भी आप हो, अशुद्ध भी आप हो, सात्व भी आप हो, राजसी भी आप हो, तामसी भी आप हो, सद सच्चा मर्द सत असत्य आप ही हो, सद सच्चा मर्द सद असत्य हमें अमृतम चैव मृत्यु स अमृतम चैव मृत्यु स अमृतम चैव मृत्यु स सद सच्चा मर्द गति भरता प्रभु शासी निवास शरण सुद प्रभव प्रलय स्थानम निदानम बीजोप्यम तमाम में हम वहां वर्षम निविधाम उत्साह से अमृतम से मृत्यु से सदसा मैं हो मैं हो मैं हो तो ही कुमार तो ही माटी तो ही कुमार तो ही सोना तू ही चमार तू ही चमड़ा तू ही चमार तू ही कपड़ा तू ही शोध तू ही चारो खोद पांच भूत गालू भी आपने ध्यान किया पृथ्वी से तेज भगवान हो आप हो ऊपर भी आप हो नीचे भी आप हो दाहिने भी आप हो बाएं भी आप हो सोते भी आप हो बैठे भी आप हो चलते भी आप हो खाते भी आप हो पीते भी आप हो सोते भी आप हो सोते भी आप हो सब में आप हो आप में ही सब संसार है संसार सब आप में है आप ही हो आप ही हो संसार के रूप में भी आप ही हो जड़ के रूप में भी आप ही हो चैतन्य के रूप में भी आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो हे भगवान आप ही हो परमात्मन आप ही हो आप अनंत रूप में आप ही हो आप ही हो मज तो जो आप ही हो अनंत रूपों में आप हो अनंत रूपों में आप हो बाहर भी आप हो भीतर भी आप हो भीतर के भीतर भी आप बाहर बाहर आप बाहर भीतर सब कुछ आप सब में आप सब आप सब आप सब आप सब आप सब भी आप सब में ही आप सबके भीतर भी आप सबके पार भी आप अनंत अपार संसार के भीतर भी आप संसार के बाहर भी आप संसार हुआ नहीं वहां भी आप संसार हुआ वहां भी आप सद सच आप कुछ पैदा नहीं हुआ आप हो पैदा हो गया सब आप ही हो अनंत हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो आप हो कीर्तन किया कीर्तन में भी आप हो और रागने में भी आप हो बजे में भी आप हो बजाने में भी आप हो गाने में भी आप हो गाने वालों में भी आप हो सुनने वालों में भी आप हो सुनाने वालों में भी आप हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो हे भगवान आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो प्रत्यक्ष आप ही हो आप ही आप ही हो आप ही भगवान आप ही सारे संसार में आप ही हो संसार आप ही हो सब आप ही हो सूल आप ही हो सूक्ष्म आप ही हो कारण भी आप ही हो कार्य भी आप ही हो सब आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप ही आप हरदम आप ही आप सब जगह परिपूर्ण आप ही आप ही हो आप ही हो आप ही हो आप ही हो सुख में भी आप दुख में भी आप असल में भी आप तेसल में भी आप आपका कोई रूप नहीं, कोई अनंत नहीं, और सब रूप आपके, सब का अंत, शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब आप हो, शरीर भी आप ही हो, सहित भी आप ही हो, सब में भी आप ही हो, सब ही आप ही हो, सब समय में आप हो, देश भी आप हो, काल भी आप हो, वस्तु भी आप हो, परिस्थिति भी आप ही हो, शुद्ध आई भी आप ही हो, दूध आई भी आप ही हो, जो कुछ हो आप ही हो, आप ही हो, सत सच्चा हमारे द्वारा सत असत सब नहीं हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, अनेक रूपों में आप ही हो, अनेक रूपों में आप, अनेक रूपों में आप ही हो, जड़ से आप ही हो, सच से आप ही हो, आप ही हो, सबके माँ बाप भी आप ही हो, सबके बेटा बेटी भी आप, पुत्र भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, सज्जन भी आप ही हो, दुर्जन भी आप ही हो, बहनी भी आप ही हो, शत्रु भी आप ही हो, जो दिखे वो ही आप हो, न दिखे वो भी आप ही हो, सगुण भी आप हो, निर्गुण भी आप हो, साकार भी आप हो, निराकार आप हो, दो भुजाने आप हो, चार भुजाने आप हो, हजारों भुजाने भी आप हो, आप ही आप ही आप ही आप हो, आप ही आप ही हो, आप ही आप ही, अनेक रूपों में आप हो, अनेक रूपों में आप ही चतुर्भुजी ब्रह्मांड हो, कभी गीता जी आप ही, गंगा जी आप ही हो, जमुना जी आप ही हो, त्रिवेणी भी आप ही हो, किसी गांव से कुछ भी कहा जाए एक आप ही आप हो, नरकों में नरक रूप से आप हो, नरक में पीड़े बड़ी बाबू आप ही हो, यातना भी आप ही हो, मुक्ति भी आप ही हो, बंधन भी आप ही हो, मुक्ति भी आप ही हो, जागृति भी आप हो, स्वप्न भी आप ही हो, सुषुप्ति भी आप ही हो, संसार मात्र आप हो, आप हो, आप हो, हे सजन आप हो, उस परमात्मा का अब कीर्तन करो, कीर्तन रूप में आप ही हो, राजा रूप में आप ही हो, रागनी रूप में आप ही हो, मनुष्य रूप में आप ही हो, कीर्तन आप ही करते हो, आप ही सुनते हो, आप ही सुनाते हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, हे प्रभु आप ही हो, आप हो अनंत अपार असीम, अनंत अपार असीम, जितने शास्त्र है सब में वर्णन किया आप ही है, आप ही है, आप ही हो, आप ही, आप ही, अनेक रूप में आप, एक रूप में आप, सब रूप में आप ही हो, आप ही मानो, आप ही अनंत हो, अनंत हो, अपार भाषा असम हो, असीम हो, अनंत हो, अनंत प्रभो प्रभो प्रभो प्रभो आप, आदि न कोई अंत आपका, अभाव आप असीम असीम असीम असीम, अनंत अनंत अनंत अनंत, अपार अपार अपार अपार सब आप, हे मुखी आप, हे नाथ आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप, आप आप